Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za kilka miesięcy zostanie opublikowany raport Komisji Smoleńskiej, zapowiedział Jarosław Kaczyński. Halny szaleje w Beskidach w rejonie Bielska-Białej, zerwał dachy. Na koniec powiemy o nietypowym meczu piłkarskim, który trwał całą dobę. Jarosław Kaczyński powiedział, że za kilka miesięcy opublikowany zostanie raport Komisji Smoleńskiej. Prezes PiS-u przemawiał przed Pałacem Prezydenckim podczas obchodów 92. miesięcznicy smoleńskiej. Na miejscu jest Karol Surówka. Karol, powiedz, co dokładnie mówił Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński nawiązał do swojej wypowiedzi z sierpnia, kiedy zasugerował, że w kwietniu przyszłego roku będą mogły się zakończyć marsze smoleńskie. Jak podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś mówiliśmy z przekonaniem, a dziś jesteśmy już przeświadczeni, że to już kilka miesięcy do momentu, w którym poznamy prawdę. Kilka miesięcy do momentu, w którym powstaną pomniki, kilka miesięcy do chwili, w którym będziemy mieli raport Komisji Smoleńskiej. Jarosław Kaczyński dodał jednak, że choć marsze się skończą, misja będzie trwała. Jak mówił, w naszym życiu pojawiło się wiele zła. Bardzo wiele zła, coraz bardziej bezczelnego, coraz bardziej mającego poczucie bezkarności. I temu też trzeba się przeciwstawić. Uroczystości związane z 92. miesięcznicą smoleńską trwają od rana. Wcześniej odbyła się msza w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Wzięli w niej udział m.in. Jarosław Kaczyński, desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki, czy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. To był Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Silny halny daje się mocno we znaki mieszkańcom południowych rejonów województwa śląskiego. W okolicach Bielska-Białej wiatr zerwał kilka dachów domów. Halny powalił też wiele drzew i zniszczył znaki drogowe. Żywioł daje się we znaki także na Śląsku Cieszyńskim. W niektórych miejscowościach występują przerwy w dostawie prądu. Pasażerowie kolei śląskich muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinkach Żywiec-Zwardoń oraz Chybie-Ustroń-Wisła-Głębce, gdzie z powodu silnego wiatru, który poprzewracał drzewa na sieć trakcyjną, kursować będą zastępcze autobusy. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich. Silny wiatr prognozowany jest w województwie śląskim również w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek. Teraz w tym serwisie Trójki zagranica. Około 20 tysięcy osób demonstrowało w wielu miastach Rumunii przeciwko forsowanym przez rząd socjaldemokratów reformom wymiaru sprawiedliwości. W największej manifestacji w Bukareszcie wzięło udział 10 tysięcy osób. Planowane reformy, krytykowane przez Unię Europejską, dotyczą m.in. ograniczenia kompetencji prokuratury antykorupcyjnej i kontroli nad Najwyższą Radą Sądownictwa. Przeciwko zmianom stanowczo wypowiedział się prezydent Rumunii, który nazwał je atakiem na państwo prawa. Według krytyków reformy wzmocnią kontrolę Ministerstwa Sprawiedliwości nad prokuratorami. W Kaliningradzie rozegrano maraton futbolowy. 600 piłkarzy grało przez 24 godziny, łącznie strzelając 150 goli. Kaliningrad jest jednym z miast gospodarzy przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. W futbolowym maratonie zmagały się dwie drużyny Baltika i Kaliningrad 2018. Na murawę wybiegli uczniowie, studenci, policjanci, żołnierze, urzędnicy, dziennikarze i biznesmeni. Spotkanie sędziowało 36 arbitrów. Mieszkańcy Kaliningradu potraktowali futbolowy maraton jak próbę generalną przed mundialem. Na kibiców czekały stoiska z ciepłymi posiłkami, a w przerwach występowały lokalne zespoły muzyczne. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się w Rosji 14 czerwca przyszłego roku. Mecze zostaną rozegrane na 12 stadionach w 11 miastach, w tym w Kaliningradzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na północy, słabe opady deszczu na północnym wschodzie i w centrum. Początkowo również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północy do 12 stopni na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Kłaniam się Państwu pięknie, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną do północy Zofia Kruszewska przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach. Dzisiaj jest 10 dzień grudnia 2017 roku. 10 lat temu, 10 grudnia był poniedziałek. 10 lat temu, z dokładnością do 5 minut, było tak. We'll be right back. Tak sobie zapisałem wtedy. W Warszawie 22, gasną światła. Na środku ekranu za sceną widzimy odbiornik telewizyjny z wczesnych lat 70. Prezenter wiadomości Stampy na Florydzie opowiada o koncercie zespołu z Wielkiej Brytanii, który odbył się 5 maja 1973 i o wpływach do kasy przewyższających rekord The Beatles. I mówi... Podróżują własnym odrzutowcem. Na lotnisku czekają na muzyków dwie limuzyny i policyjna eskorta. Zespół tworzą. I tu dość wyraźnie przedziela się przez obce dla siebie nazwiska. I mówi, dali 40-minutowy występ. Jeżeli byliście na koncercie, to widzieliście właśnie to. I tu dopiero jest bum, bum. 5 podwójnych uderzeń w perkusję rozpoczynających Good Times, Bad Times. 5 podwójnych półsekundowych błysków świateł. Niemożliwe stało się faktem. Led Zeppelin gra pierwszy koncert od 27 lat. No potem sobie jeszcze zapisałem, Plant chyba jeszcze nie wierzy do końca. Głos mu się łamie przy pierwszych linijkach tekstu, oklaski i od razu Rumble On. Poparte Black Dog. Będę do tej opowieści wracał dzisiaj z wielką radością, bo to taki piękny początek jest akcji, którą państwo sami wymyślili, zamówili u mnie, a ja postanowiłem pomóc w jej realizacji. Na 50-lecie Minimaxu. Czy można poukładać różne utwory z tych 50 lat? No akurat w tym przypadku sięgamy do płyty nagranej dokładnie, co do minuty. 10 lat temu, ale przecież to cała historia ostatnich lat 50 już dziś, rock'n'rolla i rockowej muzyki. To nam się na początek bardzo ładnie poukładało. To teraz. W Minimaxie chwilka maleńka. To taki też odcinek już niejednokrotnie odtworzony. Kapsuła czasu. No, gdzie państwo byli od przedwczoraj w tej dźwiękoszczelnej kapsule, żeby nie usłyszeć tych 240 bardzo ważnych sekund. To jest zapowiedź płyty z 2018 roku. Black coffee that a working man needs to see. Oczywiście rozpoznali Państwo Bad Heart od razu, ale to nie jest jej solowa płyta. To jest płyta, na której ona będzie śpiewać, a Joe Bonamassa będzie grać, a może i śpiewać też. Znam tylko jeden utwór, bo ten Joe Bonamassa rozesłał do wszystkich, którzy kiedyś u niego w sklepie internetowym kupili cokolwiek. I teraz taki miły gest, że on przysyła jeden utwór. No oczywiście on przysyła i ma nadzieję, że jak już będzie cała płyta, to my zajrzymy do tego sklepiku. A pewnie, że zajrzymy. Bad Heart i Joe Bonamassa. Black Coffee, tak się nazywa utwór i wygląda na to, że to nagranie tytułowe. To ja sobie popatrzę jeszcze do swoich notatek. Bo najpierw napisałem sobie takie streszczenie króciutkie. Od pierwszego uderzenia w perkusję rozpoczynającego utwór Good Times, Bad Times, od pierwszego błysku świateł było wiadomo, wrócili mistrzowie starsi, bardziej doświadczeni w niezbywalnej koronie sławy, ale i nieraz wysmagani goryczą porażki. Jeden z najsłynniejszych rockowych zespołów świata dał pierwszy pełnospektaklowy koncert od ponad 27 lat. Wieczór w londyńskiej sali O2 pokazał, że 20 milionów wielbicieli zapisanych na stronie internetowej, by wziąć udział w losowaniu biletów, wiedziało, co robi. Led Zeppelin z Jasonem Bonhamem, synem zmarłego w 1980 roku perkusisty grupy, dał koncert, który na zawsze zapisze się w annałach historii rocka. Zawłaszczyli scenę, pisze taki Piątrek sobie. Zawłaszczyli scenę, zaczarowali nadal niedowierzającą swojemu szczęściu publiczność na 130 minut, a potem na wiele, wiele dni. Wykonali brawurowo 16 utworów, nie stroniąc od sztandarowych pozycji ze swojego repertuaru. Skromni, pełni pokory, wspomagani tylko znakomitą reżyserią efektów wizualnych, starannie i stopniowo dawkowanych, mistrzowsko poprowadzili spektakl, podnosząc poprzeczkę na wysokość niedostępną dla celebrytów rock'n'rolla. Jeśli zdecydują się na koncertową trasę w zaczynającym się roku, a coraz głośniej mówi się o prawdopodobnych 7 stadionowych imprezach w Stanach Zjednoczonych i jak na razie 3 w Europie, nie będą mieli sobie równych. No wiemy, że nie było żadnej trasy ani w Europie, ani w Stanach. Nie było nic. Wrócę za chwilkę do tych nagrań, bo teraz mam dla Państwa trochę nowości, chociaż proszę mieć świadomość, 10 dzień grudnia to jest to czas, w którym już nowe płyty ukazywać się nie powinny, bo one pod choinkę nie zdążą. No, może być jakiś wyjątek, gdyby... ale przecież YouTube już wydało płytę w tym miesiącu, więc już więcej niespodzianek i więcej rarytasów się nie spodziewajmy, nie oczekujmy ich. To jest płyta, no może troszkę już z przyszłego roku, chociaż... proszę się wsłuchać. Rozpoznają Państwo na pewno głos artystki, bo nie pierwszy raz pojawia się u nas. Nie będę nic podpowiadać, żadne słowo szpileczka, nic się tu nie pojawi. Proszę po prostu posłuchać. Rozpoznali Państwo głos Natalii Grosiak, oczywiście, ja też, ale przyznam, że nie znam zespołu i nie wiem nawet jak zapowiedzieć, ponieważ nie wiem jak przeczytać to słowo. Hengelo, tak jakbyśmy napisali po polsku, jest takie miasto w Holandii. Może tu o to chodzi? Proszę, że może ktoś z Holandii da nam znać. Adres cały czas czynny, minimax@polskieradio.pl. Jak to się wymawia i jak będę znał jakieś szczegóły, to oczywiście też doniosę Państwu czym prędzej. Na razie wiem tylko, że utwór nazywa się Chłód i ładnie zabrzmiał. Mogę wrócić do 10 lat temu, dokładnie o tej porze? Prawie dokładnie o tej porze. Różnica 6-7 minut. Pytali Państwo, dlaczego zagrali? Też sobie zanotowałem wtedy. Od lat namawiano ich na koncert, oferując niespotykane w przemyśle rozrywkowym stawki. Tylko za jedno amerykańskie tournée proponowano każdemu z nich po 100 milionów dolarów. I to w czasach, gdy waluta ta była dwa razy mocniejsza. Namawiał ich także mentor i przyjaciel Ahmet Ertegun. No i tak, zdążyli, zgodzili się go wspomóc w 1988 roku. To był jego jubileusz, 40-lecia założonej przez niego wytwórni Atlantic. Niesamowity to był program, ale nie o tym dziś opowiadamy. Gdy Ahmet Ertegun zmarł w grudniu 2006 roku, pomyśleli jeszcze raz o tym, żeby zagrać dla niego, dla jego pamięci. Prosiła ich o to wdowa po Ertegunie, która kontynuowała realizację planów fundacji wspierającej młodych muzyków. No i w czerwcu 2007 roku, po dorocznym biznesowym spotkaniu w Londynie, zdecydowano: zagramy z Page'em, Jonesem i synem Bonhama. Zagramy jako Led Zeppelin. Która godzina jest? No jest właśnie ten taki dziwny moment, w którym owacje uspokoiły Roberta Planta, bo zapowiedzi są coraz dłuższe i mówi z ukłonem dla Roberta Johnsona, który w 1936 roku napisał, a może tylko gdzieś usłyszał, bo przecież wszyscy wtedy ściągali od wszystkich. A tego utworu jest ze 100 wersji. Nasza nazywa się Trampled Underfoot. 10 lat temu. Mogę powiedzieć, że z dokładnością co do minuty. Tak. Bardzo niewiele z tych zapowiedzi Roberta Planta znalazło się na płycie. Nie widziałem ich też również w filmie, na który chyba poszliśmy razem, gdy jednego dnia we wszystkich kinach można było zobaczyć ten koncert, taki jaki potem pojawił się na płycie dołączonej do wydania audio. Można, nie oglądałem zapisu z DVD, ale domyślam się, że jest taki sam jak ten, który widzieliśmy w kinie. Planty, a więc to tak, już wyraźnie rozluźniony. I mówi wtedy, to cofnijmy się jeszcze. Następnemu utworowi nieśmiertelność zapewnili Staple Singers, a ostatnio Black Boys from Alabama. Kościół w stanie Mississippi. Rok, powiedzmy, 1932. No ale mamy parę chwil, bo mamy jeszcze troszkę innych utworów dziś, które chcemy pomieścić. Audycja Minimax, tak jakby 10 lat temu, prawie na żywo, tak jak dziś, na żywo całkiem, no i tak mieszająca te różne utwory z całej historii. To pierwszy raz odtwarzam dla Państwa i z wielką radością, bo to jest zapowiedź większej całości. Oczywiście, pomyliłem płyty, przepraszam, moja wina, ale tyle się dzisiaj dzieje. To też jest z nowiusieńkiej płyty i no miało być na inną okazję i miałem przy tym powiedzieć, że ojej, jesteśmy 35 lat, chyba młodsi. The Scorpions, nowiusieńka płyta i różne ballady. Ale teraz nagranie, które obiecałem. To z płyty, która ujawni się w 2018. I znowu jestem sam, tylko ja, no i szum. Wiem, że cały czas lekko tak sunę w dół. Który to już raz piję sam, gubię się. Który to już raz nie ma ciebie, kocham cię. Przecież cały świat to nie ja, pada deszcz. Jesień ma twój kształt, profil twój daje sens. Chyba jeszcze raz duży łyk tego chcę. Który to już raz nie ma ciebie, nie ma mnie. Nie wiem jak i skąd jestem tu. Nie wiem co dzieje się jeszcze nie. Może ktoś, tak jak ja, szuka wciąż. Może to nasza moc. Niestety, niestety. To zespół Element. Krzysiek Łebski przysłał mi to nagranie. Utwór się nazywa Niestety. Będzie więcej, cieszmy się. No i kolejne zupełnie nowe nagranie. I też zaskoczenie. Które to już z miast mijam patrząc wstecz. Dawno się zatrzymał czas. Nie mówiłaś mi, jak okłamać mam serce, które pyta wciąż, gdzie ty? Który to już raz spoglądam wstecz na ciemne chmury na jeziorach. Śmiałaś się, gdy przestrzegał wiatr, że z burzą na miłość nadejdzie pora. Tamten wiatr swą siłą rozbił nas. O miłość, dzisiaj to, co było, tylko ciszą jest. Skąd nie ma cię w żadnym z naszych wspólnych miejsc? Zostawiłaś mi kilka niemych zdjęć i wspomnienie czułych chwil na przestrzegał wiatr, że z burzą na miłość nadejdzie pora. Tamten wiatr swą siłą rozbił nas. O miłość, dzisiaj to, co było, tylko ciszą jest. To Normalsi. Ładne nowe nagranie. Jeszcze będę miał jedno nowe nagranie z naszej półki za parę sekund. Patrzę na te notatki sprzed 10 lat. Czy były próby? Tak, mówi Page. Musieliśmy się spotkać i zagrać, by sprawdzić, czy jeszcze do siebie pasujemy, czy to ma szansę się scalić. Nie mogliśmy sobie przecież pozwolić na to, że odpalamy pocisk, a on się nam wymyka spod kontroli. Na pierwszej próbie, nie będę ukrywał, byłem trochę podenerwowany. Chyba się obawiałem, że jeśli coś się nie uda, to będziemy spoglądać na siebie pytająco, kto zawinił. Ale Jason Bonham miał w sobie tyle zaraźliwego entuzjazmu, że całość udała się fantastycznie. W Londynie miały miejsce dwie pierwsze kilkudniowe sesje, a tuż przed koncertem jedna, ale za to prawie trzytygodniowa. No i wrócimy na koncert za 3 minuty. A teraz? Pamiętają Państwo ten głos? Thank you. patrzeć będę na twój świat, dokładnie jak ty, kochana ma. Czasami pytasz mnie wciąż o każdą nową rzecz, dlaczego, co, kiedy, jak, co, kiedy, dlaczego ja. Mógłby być troszkę dłuższy ten utwór. Maja Konarska. Śpiew i teksty. Daniel Potasz, instrumenty klawiszowe, sampling i teksty. Paweł Gotłas, gitara basowa i Marek Pokorniecki, gitara. Zespół Moonlight szykuje nową płytę na 2018 rok. No, ile radości. Zauważyli państwo, ile było tych pięknych, naszych, polskich, z naszej półki utworów, a obok nich, no, historia po prostu, ona się przesuwa. Na zegarze, dokładnie 10 lat temu, z dokładnością do sekund, 22:50 w Warszawie, po oklaskach i dobrej minucie przygotowań bez zapowiedzi, zaczyna się utwór No Quarter. Zapisałem sobie: rewelacyjna, lekko ujazzowiona wersja ze wstawkami Jonesa na klawiszach. Kilka nietrafionych da się podczyścić. They're wearing the devil mocks the Houston. There's no drive back. Dogs of doom are howling, ma. You can't see this fine and true. To be a dream for me and she, yeah. A ditch of the man with no one w Warszawie wtedy 23. Teraz też bez 30 sekund. Led Zeppelin Celebration Day 10 grudnia 2007 roku w londyńskiej sali O2. Napisałem sobie potem, że reasumując, tęsknota za Led Zeppelin, szczególnie Page'a, została przynajmniej na chwilę zaspokojona, a muzycznie wieczór wypadł lepiej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Druga część za 5 minut po serwisie.